کہ فضائل جمعہ، جمعہ کیا ہے، اسلام میں جمعہ کیسے آیا، کیسے جاری ہوا، اس سے کچھ مختصر تاریخ اور اس کے فضائل و منافی، اور یہ کہ ایک یہ کہ اس جمعے کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وقت مختصر ہوتا ہے، اس جمعے ہی کے سلسلے میں کئی عنوانات ہیں، لیکن ہم سب سے تھوڑا تھوڑا سا حصہ، تاکہ جمعے کی معرفت ہو جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کریں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جو خطبے میں تلاوت کی، اس کے مرادی معنی مفہوم، اس کا ترجمہ۔ ارشاد باری تعالی ہوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس وقت تمہیں ندا کی جائے جمعے کے دن۔ ندا سے مراد یہاں اذان۔ فاسعوا، دوڑو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس کے مرادی معنی، اس کا مفہوم اور ترجمہ، یہ مختصر۔ اس میں جو فرمایا کہ جب ندا ہو، تو ندا کیا ہے، جمعے کی اذان۔ فاسعوا، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، حالانکہ نماز میں دوڑنا منع۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے، کسی شخص کے دوڑنے کی آواز آئی، جیسے کوئی آدمی زمین پر بھاگتا تو زمین سے ایک آواز آتی، وہ آواز حضور نے سماعت فرمائی۔ نماز ختم فرمانے کے بعد فرمایا، یہ کون شخص تھا جو دوڑ کر نماز میں آ رہا؟ ظاہر ہے کوئی بات حضور سے چھپی تو نہیں، ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ کہا، میں دوڑتا ہوا آیا۔ ان کی منشا یہ تھی کہ دوڑ کر آنے میں رکعت مل جائے، نماز کا کچھ حصہ انہیں زائد مل جائے، اس لیے دوڑتے ہوئے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میں دوڑا مت کرو، آرام سے تمانیت کے ساتھ آؤ، جو رکعتیں ملیں انہیں پالو، جو چھوڑ جائیں، جو رہ جائیں، ان کو بعد میں ادا کرو، لیکن نماز میں دوڑ کر نہ آیا جائے۔ نفسیاتی طور پر بھی آپ غور کریں تو نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں نہایت ہی چین، سکون، تمانیت چاہیے۔ مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی اگر دوڑتا ہوا آئے اور اسی وقت نیت کر لے، اس کا خوشی اور حضور جو ہے وہ مفقود ہو جاتا، زائل ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ تمانیت کے ساتھ آپ۔ ایک بزرگ گزرے بہت شیخ بلخی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ فرمایا، میں پہلے وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد اس جگہ آن کر بیٹھ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنی، نہایت کی چین، سکون، تمانیت جب حاصل ہو جائے، اب میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے دوڑ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، لیکن یہاں فرمایا کہ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں دوڑنے سے مراد ہے نماز کے لیے ارادہ کرنا اور آنا۔ اس کو فاسعوا سے تعبیر کیا گیا، اس کے بالکل معنی دوڑنے ہی کے نہیں ہیں، اور علماء نے اس آیت سے اس کا استدلال کیا۔ جیسے لوگ یہ سمجھے کہ حج یا عمرے میں ہم سعی کرتے ہیں، صفا مروا کی، اس کو سعی اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں دوڑنا ہوتا، تو یہاں بھی دوڑنا مراد تو نہیں۔ تو علماء نے اس کو دوڑنے کے معنی میں نہ لیا، چلنے کے معنی میں لیا، اور ان کا استدلال اس آیت سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ہے اس قصے میں یہ ہے فلما بلغ معه السعی، یا سایہ سے مراد کیا ہے، یا سایہ سے مراد یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو ان کے ابا انہیں ایک میدان میں لے گئے اور جانے کے بعد کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا، میں خواب کیا دیکھتا ہوں، کانی اصبح کا فنظر ماذا ترا، کہ گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں. تو یہاں لفظ ہے فلما بلغ معه السعی، اس کا معنی یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. تب کیا معنی ہوگا یہاں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، کہ تم نماز کی طرف آؤ، چل کر کے مسجد کی جانب آؤ. اور اس کے بعد فرمایا ودر البیع، خرید و فروخت اس میں بند کر دی جائے، اس پر ہم بعد میں تذکرہ کریں. آئیے جمعے کی اہمیت. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ پہلا کب پڑھا، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا جمعہ کس نے پڑھایا، اس کی تفصیل ہمیں تفسیروں میں یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ تو فرما دیا لیکن ابھی اللہ کی طرف سے اذن نہیں آیا. ظاہر ظاہر صحابہ سے گفتگو فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو ان قریب ہجرت کا حکم دے گا اور وہ ہجرت کر جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوچا کہ ہجرت کرنے سے پہلے کسی کو مدینہ منورہ بھیجا جائے جبکہ اس کا نام اس زمانے میں یثرب تھا، تاکہ وہ پہلے سے کوئی ماحول بنائے، پہلے سے کوئی ماحول تیار کریں اور اس کے بعد حضور جب تشریف لے جائیں تو کچھ آسانی پیدا ہو. تو اب کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب، یہ عین سے ہیں مصعب رضی اللہ عنہ، ان کو پہلے مدینہ منورہ بھیج دیا. انہوں نے کیا کیا، مدینہ شریف جا کر کے جب تبلیغ کی، خاصی تعداد میں لوگ ان کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ مکرمہ میں. حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا، یہودی ہفتے کا دن مناتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ اتوار کا دن مناتے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی کوئی نہ کوئی اپنے لیے دن مختص کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. تو اب کیا ہوا، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سوچا، اور اسی کے ساتھ تفسیروں نے کہ یہ بھی سوچا مسلمان جو دن مقرر کریں وہ دن ہفتے کا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہودیوں سے برابری مشابہ ہو جائے، وہ دن اتوار کا بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ عیسائیوں سے برابر بھی ہو جائے، وہ دن کیا ہونا چاہیے. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے جمعے کا دن طے کیا، اب اس جمعے کے دن اجتماع کریں گے اور جمعے کو ایک نماز ہم پڑھیں گے اور خطبہ دیں گے. سب سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا. جمعے کی تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ اس زمانے میں جب اسلام نہیں آیا جمعے کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا، یوم العروبہ، اس سے مراد جمعے کا دن تھا جسے آج ہم جمعہ کہتے ہیں. ایک تفسیر میں ہم نے پڑھا کہ اس کی ابتدا ہمیں یہاں سے ملتی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے آبا و اجداد میں یہ جو ہے وہ ایک نام ہے، حضرت لوئی، حضرت کعب ابن لوئی، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کے آبا و اجداد میں یہ اتنی پشت میں تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری اور حضرت کعب ابن لوئی ان میں 560 میل کا فاصلہ تھا. 560 سال پہلے حضرت کعب جو حضور کے آبا و اجداد میں سے ہیں لوگوں کو جمع کرتے اور ان سے واعظ کہتے، واعظ و نصیحت کرتے، یعنی یہی جمعے کے دن. وہ کیا واعظ کیا کرتے، وہ کیا نصیحت کیا کرتے، بعض نکات بعض مفسرین نے کھنگال کر یہ بیان کیے کہ حضرت کعب ابن لوئی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک آخری نبی آنے والا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم انہیں پاؤ ان کی اطاعت کرنا، ان کی مدد کرنا، جب قریش ان سے بیزار ہو کر انہیں نکالنے لگ جائے تم ان کی مدد کرنا. اور اپنی دعا میں وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کاش کہ میں اس زمانے میں زندہ رہتا یا اس زمانے تک زندہ رہتا کہ جب قریش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈڑیں گے ڈڑیں گے تو میں ان کی ضرور مدد کرتا. یہ واد حضرت کعب ابن لوئی کیا کرتے تھے. یہ واد ہو سکتا ہے کہ عقل و خرد کے پیمانے پہ کسی کی یہ بات پوری نہ اترے کہ 560 سال پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تھا اور حضور کی آمد کا تذکرہ تھا. اس سے کسی کو اگر تعجب ہو تو لیجئے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بطور نص پیش کی جا سکتی. یہ تو 560 سال کی بات ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وہی اقد اللہ میسا پر نبی جینا لما آتی تو کم من کتابی و حکمتی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. بات 560 برس کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا نہیں کیا, کائنات نہیں بنائی, دنیا اور متائے دنیا نہ تھی, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا, سب کو بلا کر کے کیا کہا؟ قرآن مجید کی زبان میں سنی جو آیت میں نے پڑھی, وہ عید اخد اللہ میثاق النبیین, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یاد کر اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء کرام سے عہد لیا, ایک میثاق لیا, اور میثاق کیا تھا؟ سبحان اللہ, فرما لما آتے تو کم ان کتابیں و حکمتیں, کہ جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب و حکمت سے, ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے بعد میں ایک نہایت میرا معزز اور مکرم رسول تشریف لائے گا, تو تم کیا کرو گے؟ لتؤمنن به ولا تنصرن, تو تم ان کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے, ان کی مدد بھی کرو گے. قال اقررتم, فرمایا کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ واخذتم على ذلكم اسری, کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تمام انبیاء کی ارواح نے کہا قالوا اقررنا, اللہ تعالیٰ ہم اقرار کرتے. قال فاشهدوا, اب تم ایسا کرو آپس میں ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. وہ انا معکم من الشاہدین, میں بھی تم میں گواہوں میں سے ہوں. یہ جو جب کائنات کو پیدا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اس وقت بھی حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خود نص قرآنی موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بن باؤ اسمہ احمد, اے میری قوم میرے بعد ایک احمد نبی آنے والے ہیں. اللہ اکبر, حضور کا چرچا تو دنیا میں تھا, ہر نبی حضور کا چرچا کرتا, ہر نبی حضور کا تذکرہ کرتا تھا. اگر کعب ابن لوئی نے 560 سال پہلے اگر حضور کا تعارف کرایا تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. لوگوں کے ذہن کو آمادہ کیا جاتا. اب آئیے, ایک وقت آیا کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, طے کیا. طے کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہلا جمعہ پڑھا گیا, اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں ابھی جمعہ نہیں پڑھا, حضور نے ابھی جمعہ نہیں پڑھا, مدینہ شریف بھی نہیں آئے, کوئی جمعہ نہیں, اور آئے تھے جمعہ سورہ جمعہ, یہ بھی مدنی ہے, یہ مکی نہیں, تو یہ آیت بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اللہ اکبر. لیکن کیا ہوا, جب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جمعہ منعقد کیا, وہ حضور کا امتی جسے سب سے پہلے جمعے کے اجرا یا جمعہ پڑھانے کا سبحان اللہ شرف حاصل ہوا, وہ حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ. جب جمعہ منعقد ہوا حضرت اسد ابن زرارہ نے خطبہ فرمایا اور نماز جمعہ ادا فرمائی. یہ مدینہ منورہ میں اسلام کی تاریخ کا پہلا جمعہ تھا عزیزان گرامی, کہ جو انہوں نے ایک بستی بنی سالم جو ہے وہاں انہوں نے یہ گویا وہاں مسجد جمعہ ہے, ہم اس کی تاریخ بیان کرتے, کہ مدینہ منورہ میں جمعہ انہوں نے پڑھایا قبا اور مدینہ منورہ اس بستی میں ایک بنی سالم کی بستی ہے, اس میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد جمعہ. اب آئیے اس کی تاریخ کیا ہے. یہاں انہوں نے اسد ابن زرارہ نے جمعہ پڑھا دیا, اب جمعہ شروع ہو گیا. گویا مدینہ منورہ میں جتنے لوگ ایمان لائے یہ جمعے کے دن اکٹھے ہوتے, وہ خطبہ پڑھتے اور وہ جمعہ پڑھایا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب چلے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر. اس زمانے کا جغرافیہ یہ تھا کہ جو راستہ تھا وہ اس طریقے سے کہ قبا شریف ایک بستی, ادھر سے ہوتے ہوئے کوئی آدمی یثرب کو پہنچتا. حضور علیہ السلام تشریف لائے, ہجرت کے واقعات بڑے طویل ہیں, پیر منگل بدھ جمعرات چار دن آپ نے قبا شریف میں قیام فرمایا, اور ان چار دنوں میں حضور علیہ السلام نے وہاں جاتے ہی اترتے ہی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جس کا نام مسجد قباء. سبحان اللہ, وہ کیسی مسجد ہوگی کہ جس کی تعمیر میں امام الانبیاء سید الانبیاء اپنے ہاتھوں سے گارا بنا رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اینٹ پتھر لگا کر اور دیواروں کو رچ رہے ہوں. سبحان اللہ, وہ کیسی مسجد ہوگی جس کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ تو وہ مسجد ہے کہ جس کا سنگ بنیاد ہی تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھا گیا. اور اس میں حدیث شریف میں ہے, ہمارے مشاق عمل بھی اس پر رہا کہ جو شخص قباء شریف میں ایک نماز پڑھے اس کا ثواب ایک عمرے کے برابر. اب ہم نے غور کیا, پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہا ہوگا ہم نے, اچھا یہ قباء شریف میں ایک نماز کا پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب. آج آپ کو عمرہ کرنا ہو, آپ کو کئی کام کرنے پڑیں گے, پاسپورٹ کے مرحلے سے گزرنا ہوگا, ویزا کے مرحلے سے گزرنا ہوگا, سیٹوں کے مرحلے سے گزرنا ہوگا, سینکڑوں جتن کے بعد آپ کہیں عمرہ کرنے جائیں اور عمرہ کا ثواب کمائیں. اور یہاں فرمایا گیا کہ کوئی شخص مدینہ منورہ میں مسجد قباء میں ایک نماز پڑھ لے, یعنی دو رکعت نماز بھی نفل پڑھ لے, اس کا ثواب جو ہے وہ ایک عمرے کے برابر ہوگا. ہم نے غور کیا کہ شاید یہ ثواب اس لیے ہوگا کہ اس کے جو فرش کے پتھر ہیں یہ بہت اچھے ہوں گے, یا یہ کہ دیواروں کے پتھر اس کے بہت اچھے ہوں گے اس لیے اس نے ایک عمرے کا ثواب قرار پایا نماز پڑھنا, یا اس میں چھت بہت اچھی لکڑی کی لگی ہوگی, یا اس لیے جناب یہ ہوا. تمام تر معاملہ سیاق و سباق پر غور کریں. ایمان سے کہیے کہ اس کے علاوہ اس کی فضیلت کیا ہے, کہ اس کے سنگ بنیاد میں پیارے مصطفیٰ کا دست حق فرق لگ گیا, اس کی بنیاد میں حضور کا ہاتھ لگ گیا. ورنہ مجھے بتائیے کیا آج وہ پتھر موجود ہیں جو نبی کریم علیہ السلام نے لگایا, کیا وہ گارا موجود ہے جو حضور علیہ السلام نے لگایا, کیا وہ دیواریں موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے لگائی. مختلف ادوار میں لوگ آتے گئے بناتے گئے, اور اس وقت اچھی عمارت بہت عمدہ بہت ہی شاندار عمارت بن گئی. اگرچہ سعودی حکومت نے اپنی روایت کے مطابق جو اس میں نشانیاں تھیں ان تمام نشانیوں کو تلف کر دیا, جو پرانی نشانیاں تھیں. ایک موقع وہاں یہ تھا, حضور پر وہی آئی, وہ جگہ ترکیوں نے مقدس کر دی تھی کہ یہ یہاں یہ آیت نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ, اس ساری نشانیوں کو انہوں نے گویا مٹا دیا. اب کیا ہوا, اس مسجد میں تو شاید وہ ایک پتھر بھی نہیں ہوگا جو حضور علیہ السلام نے لگایا, لیکن آج بھی اس نے نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر. مشائخ یقیناً کوئی حکمت ہوگی. ہمارے مشائخ کا شعار یہ تھا کہ ہفتے کے دن, ظاہر ہے اس زمانے میں یہ جو کیا نام ہے راستے تھے یہ دشوار, مدینہ منورہ سے ہفتے کے دن پیدل جاتے, اور پیدل جانے کے بعد قباء شریف میں نماز پڑھ کر اور پھر واپس آ جاتے. اس میں یقیناً کوئی حکمت, ثواب تو اپنی جگہ ہے, تو اس کے لیے بعض مشائخ نے ہفتہ مقرر کیا. غرض یہ کہ حضور اس بستی میں آئے, مسجد بنائی, مسجد بنانے کے بعد چار دن حضور علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا. چار دن قیام کرنے کے بعد آپ وقت مناسب قباء شریف سے اب چلے یثرب کی جانب, اس لیے چلے تاکہ اپنے قدم مبارک سے یثرب کو طیبہ بنا دیں, یثرب کو مدینہ منورہ بنا دیں, اس لیے آپ چلے. اور جیسی چلے تو اتفاق دیکھیے کہ ظہر کا وقت بنی سالم کی وہ جو بستی تھی اس میں آ گیا. نماز ظہر کا وقت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا تاریخ کا سب سے پہلا جمعہ بنی سالم کی بستی میں آپ نے پڑھایا. جب حضور علیہ السلام نے جمعہ پڑھایا تو جمعہ پڑھانے کے بعد اس جگہ کو محفوظ کر دیا گیا, اور اس جگہ کو محفوظ کرنے کے بعد کہ حضور علیہ السلام سے ایک نسبت ہو گئی تو وہاں کیا کیا, ایک مسجد بنا دی گئی, اور بعد میں اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ رکھ دیا گیا. جہاں حضور نے پہلا جمعہ پڑھایا اس بستی میں, تو اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ رکھ دیا گیا, اور آج بھی وہاں بہت شاندار مسجد بنی ہوئی ہے, اور اس مسجد کا نام ابھی تک مسجد جمعہ ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ پڑھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا, جمعہ شروع ہو گیا. اب جمعہ شروع ہونے کے بعد میں کیا ہوا کہ جیسے ہمارے یہاں منگل بازار لگتے ہیں, کہیں بدھ بازار لگتے ہیں, کہیں اتوار بازار لگتے ہیں, تو اتفاق سے مدینہ منورہ میں اس زمانے میں ارد و گرد کہ لوگ آن کر ایک بازار لگایا کرتے, تو لوگ کیا کرتے, اس بازار سے اپنی تمام ضرورتیں جو ہیں ان کو پورا کیا کرتے, نکل جاتے. چونکہ ابتدائی اسلامی احکامات ایسے ہیں، جیسے ایک دور یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلام بھی فرمایا کرتے، نماز میں بعض حضرات کلام بھی کر دیا کرتے، سلام اور وعلیکم السلام بھی ہو جایا کرتا تھا. اسی طرح ہمارے دوسرے لوگوں نے اس کو ابھی تک برقرار رکھا کہ نماز میں اگر کوئی حرکت کی جائے تو ان کی نماز نہیں ٹوٹتی، پتہ نہیں کتنی مضبوط نماز، چلنے سے بھی نہیں ٹوٹتی، سلام کرنے سے بھی نہیں ٹوٹتی، کوئی گفتگو کر لے تب بھی نہیں ٹوٹتی. لیکن ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ اسلام ایک تدریجی عمل سے آیا، اس لیے وہ تمام حدیثیں منسوخ ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ نماز میں کچھ کر لیا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. یہ ساری حدیثیں ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ سب منسوخ ہو گئیں. اب نماز کی صحت کے لیے غور کیجیے، کوئی شخص اگر حالت نماز میں کوئی جملہ ایسا کہہ دے کہ جو دو حروف پر مشتمل ہو نماز ٹوٹ جائے گی، جیسے کہیں خدا نہ خواستہ غلطی سے نکلے اف نماز ٹوٹ جائے گی، آہ نماز ٹوٹ جائے گی جو دو حروف پر مشتمل ہو. البتہ فقہا نے اس کا استثناء کیا، جیسے کھانسی آ جائے اس میں کتنے ہی حروف ہوں نماز نہیں ٹوٹے گی، اس لیے کہ یہ تو فطرت کے تقاضے، چھینک آ جائے تو وہ چھینک آ جائے تو بھی نماز نہیں ٹوٹے گی چاہے کتنے ہی حروف چھینک میں آ جائے. اور اس کا بھی استثناء کیا، کوئی شخص ضعیف ہو اور اٹھ رہا ہو، کمر میں سخت درد ہو اور اٹھتے میں بے ساختہ اس کے منہ سے اف نکل جائے درد تکلیف کی وجہ سے، اس کا بھی علماء نے جو ہے استثناء کیا. لیکن کوئی بات کوئی گفتگو جو دو حروف نکلتے ہوں نماز کو ضائع کر دے گی، نماز جو ہے عزیزان گرامی وہ ٹوٹ جائے. اب جب نماز میں اتنا سہل معاملہ تھا، اب کیا ہوتا لوگ مسجد آتے، مسجد آنے کے بعد سوچتے کہ چلو کچھ سودا سلب لے لیا جائے، تو مسجد ہی سے نکل کر کوئی سودا خرید کے رکھ کے پھر نماز میں شامل ہو جایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب یہ بات پسند نہیں آئی، مستقل جمعے کی اہمیت پر ایک سورت نازل کر دی، اس سورت کا نام ہی سورہ جمعہ رکھ دیا گیا. اور اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فصوا الی ذکر اللہ وذر البیع، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذر البیع خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. آج جب جمعے کی نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد اب منتشر ہو جاؤ، اب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ گویا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. جمعہ پڑھنے کے بعد دنیاوی کاموں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، فرما واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. عزیزان گرامی یہ اس کا تاریخی ایک پس منظر ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا. اب آئیے چند فضائل اور اس کے احکامات. فرمایا کہ جمعے کا دن جب طلوع ہوتا تو جمعے کے دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن پیدا ہوئے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن جنت سے زمین پر تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کرتے تھے، غرض یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا زندگی اور ان کی سیرت کا تعلق بھی گویا ایک جمعے سے ہے. بلکہ یہ فرمایا کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو قیامت بھی جمعے کے دن آئی، سور بھی جمعے کے دن پھونکا جائے گا. اب دیکھیے ہماری غفلت، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی. جب قیامت جمعے کے دن آئے گی فرما انسان اور جن کے علاوہ، دونوں ہی میں سرکش ہیں نا لوگ، انسانوں میں جنوں میں، انسان اور جنوں کے علاوہ جب صبح صادق ہوتی ہے اور جمعے کا دن جیسے ہی جناب طلوع ہو یا اظہار ہو، انسان جن کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب کی سب توبہ اور استغفار میں لگ جاتی ہے کہ شاید آج قیامت کا دن تو نہیں، کیونکہ قیامت جمعے کے دن آئی کہ سب توبہ اور استغفار کرتے ہیں کہ شاید جمعے کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آ جائے. مجھے بتائیے جب ہم نے آپ سے کہا، بھائی ہم نے بھی پڑھا آپ نے بھی سنا اور شاید ہر جمعے کے موقع پر جمعۃ الوداع ہم نے یہ حدیث بیان کی کہ ہر جانور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا، ہر جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا، شاید یہ وہی دن تو نہیں ہے قیامت کا کہ جس کے متعلق کہا گیا، مگر انسان ایسا غافل ہے کہ شاید جمعے کے دن بھی فجر نہیں پڑتا اور جمعے کے دن بھی جمعے سے گویا غافل ہے۔ جانور تو توبہ استغفار کریں اور انسان کی غفلت میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی آپ کے بھی سامنے ہے کہ مسلمان جمعے سے کتنی غفلت برت رہا، حالانکہ ہر آدمی ہر جانور توبہ اور استغفار میں لگ جاتا علاوہ جنات اور انسان کے۔ فرمایا سب سے بہترین صورت جو طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ ہی کا دن ہے، کہیں فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، کہیں فرمایا جمعہ کا دن جو ہے وہ تمام دنوں سے اشرف ہے، یعنی سب سے بہترین دن جو ہے فرمایا کہ وہ جمعہ کا دن ہے۔ بے شمار حدیثیں اس میں بیان کی گئیں اور فضائل میں فرمایا گیا، سبحان اللہ، سنن اربعہ میں یہ حدیث موجود، ابن کثیر نے بھی سنن اربعہ کے حوالے سے لکھا، سبحان اللہ، غور کیجئے آپ اور توجہ فرمائیے، شاید اس تقریر کا حاصل یہی حدیث ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا دن آدمی طہارت کرے، غسل بہت ہی اہتمام انفرام سے کرے، جیسے کہ غسل جنابت کیا جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنے، اور جب غسل اور وضو کرے تو مسواک بھی استعمال کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، بغیر سواری کے پیدل چل کر مسجد تک آئے۔ یہ حسب حال، جو قریب والے لوگ ہیں وہ پیدل آئیں، دور والے لوگ سواری پر آئیں تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ معذور، پیدل چل کر وہ آئے، کسی کو اذیت نہ دے، امام کے قریب جمعے میں امام کے قریب آ جائے، اور خود ذکر و اذکار کرے، اور جب امام منبر پر آ جائے خطبے کو کان لگا کر کے سنے، کوئی لغو نہ کرے، کوئی بری بات نہ کرے۔ کسی نے ایسا جمعہ پڑھا تو ایک قدم کے بدلے ایک سال کے روزوں کا ثواب، ایک قدم کے بدلے ایک سال کی نماز کا ثواب جو جمعہ اس طریقے سے پڑھے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ غسل کو اچھی طریقے سے کریں، تمانیت کے ساتھ آئے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، کسی کوئی لغ کسی کو تکلیف نہ دے، اور جب جمعے کی نماز میں آ جائے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس کے معاف فرما دے گا۔ اور ایک اور حدیث شریف نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے میں سب سے پہلے آئے، سب سے پہلا آنے والا آدمی کو یہ اجر یہ ثواب ملے گا کہ گویا اس نے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں ایک اونٹ قربان کیا، دوسرے نمبر پر آنے والا ایسا جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک گائے کو قربان کیا، تیسرے نمبر پر آنے والا ایسا کہ جیسا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک بکری یا بھیڑ کو ذبح کیا، چوتھے نمبر پر آنے والا ایسا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک مرغا جو ہے وہ ذبح کیا اور اس کی قربانی دی، اور پانچویں نمبر پر آنے والا ایسا کہ جس نے انڈا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ گویا دیا ہو کسی کو، تو گویا پہلے آنے میں بھی برکت ہے۔ اور ہماری یہاں حال کیا ہے، یہ جو فرمایا ذرا غور سے سنیے اور برا مت مانیے گا کہ حق ذرا کڑوا ہوتا، فرما لغو نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے اس سے مراد ہے جیسے بعض لوگوں کی عادت تو ہے آخری میں آنے کی اور شوق ہے پہلی صف میں بیٹھنے کا، ہوتا ہے نا، آئیں گے آخری میں، شوق ہے پہلی صف میں بیٹھنے کا۔ بعض لوگ تو برا مت مانیے مصلی کو جانماز کو سنیما کی سیٹ سمجھتے ہیں، کوئی ٹوپی رکھ کر چلا جاتا ہے، کوئی رومال رکھ کر چلا جاتا ہے، اور اس جگہ کوئی بیٹھ جائے تو اس کو دیکھ کر کے غرغراتا، یہ کیا سیٹ انگیج کرنے کی جگہ ہے؟ ارے یہ تو جو آدمی آئے وہ جو پہلے آئے وہ پہلے پائے، یہ جو لوگوں میں ہے یہی نماز پڑھوں گا، دوسروں کو بالکل پیچھے چاہے ہو یا نہ ہو آڑ ہو کر کے گھس جائیں گے۔ بعض میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ جو کوئی شریف آدمی اس کو خود پیچھے جانا پڑتا، بھائی اس کو آگے صف میں نماز پڑھنے کا شوق ہے، اس کو پڑھنے دیا جائے تو لوگ جو ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اب سنیے یہ جو علماء نے لکھا کہ جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لو، جہاں بھی جگہ ملے، اس میں کوئی پروٹوکول نہیں، دیکھا آپ نے، وقت کا اگر بادشاہ بھی ہو تو نماز میں وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، امام سے آگے نہیں۔ میں نے کہیں پڑھا شاہجہاں کو اپنے شاہی قلعے میں ایک امام کی ضرورت پڑی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اماموں کو لایا جائے، بھائی شاہی محل میں نماز پڑھانی ہے، ایک امام صاحب آئے، ان سے انٹرویو لیا، دوسرے آئے ان سے انٹرویو لیا، دو چار انٹرویو دے کر کے چلے گئے، ایک امام صاحب آئے وہ مصلے پر بیٹھے، انہیں ظہر کی نماز پڑھانی تھی، لوگوں نے کہا بھی بادشاہ سلامت نہیں آئے، تو ان کے سامنے نماز پڑھائی گئی، اس لیے کہ بادشاہ سلامت ہی کو تو پاس کرنا، امام تھا کوئی بڑا کڑاخے تھا، کہنے لگا نماز کوئی تمہارے بادشاہ کے باپ کی نماز ہے؟ یہ تو اللہ کی نماز ہے، وقت ہو گیا چلو اقامت کرو، اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی اور بادشاہ سلامت آئے، پچھلی صف میں جگہ ملی. مخبروں نے کہا کہ امام صاحب نے تو یہ لنکا ڈھا دیا بادشاہ کے لیے، یہ ایسے الفاظ. اس نے کہا یہی امام صحیح ہے، یہی امام صحیح ہے، اسی کو امامت میں رکھا گا. اور علماء فرماتے کبھی وہاں نماز، کبھی وہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، پوری مسجد جہاں جگہ ملے وہ نماز پڑھ لو. اس کی خوبی یہ ہے کہ جس ٹکڑے پہ تم نماز پڑھو گے یہ ٹکڑا کل قیامت میں تمہارے نماز کی گواہی دے گا. اس میں حکمت یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے پہنچ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، لوگوں کے کندھے مت پھلانگو. فرما لغو سے مراد یہ ہے لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آؤ گے، جمعہ کا سارا ثواب کافور، جمعہ کا سارا ثواب جو ضائع ہو جائے. ایک اور حدیث شریف میں نے پڑھا کہ جو آدمی جمعے کے دن لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہوا ہے، کندھے پھلانگتا ہوا، فرمایا ایسے آدمی کو کل قیامت میں جہنم میں جانے والے کا پل بنایا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو دنیا میں لوگوں کے کندھے پھلانگتا تھا، اب لوگ تجھے پھلانگ کر کے جائیں گے. تو جمعے کی برکت میں ایک یہ بات بھی، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، آگے جگہ ملے چلے جاؤ، مگر اس طرح کوئی دادا گیری کا مظاہرہ مت کرو کہ یہ جگہ تو ہمارا استحقاق ہے، کہ یہ جگہ ہمارے لیے مخصوص. جہاں پڑھو گے، جتنی جگہ پڑھو گے سبحان اللہ، وہ جگہ کل قیامت میں تمہاری عبادت کی گواہی دیں گی، تمہارے سجدوں کی گواہی دیں گی، تمہارے رکوع کی گواہی دیں گی. اس لیے فرما مختلف جگہ نماز پڑھو تاکہ زمین کا ہر وہ حصہ کل قیامت میں تمہارا گواہ بن جائے کہ جہاں تم نے گویا نماز پڑھی ہے. اس لیے فرمایا کہ جمعے میں لغو نہ کرے. یہ بات بھی ہو گئی، فضائل بھی آپ نے سنے. ہمارے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلام آگاہ ہو جاؤ، اس میں ایک سات ایسی ہے کہ بندہ جو اپنے رب سے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. ایک دعا اس کی ضرور جمعے میں قبول ہوتی ہے. آپ جانتے علماء جنہوں نے ایک ایک مسئلے پر اپنی ساری زندگیاں خرچ کر دی، انہوں نے کیا کیا، احادیث کے ذخیرے میں تلاش کرے کہ بھائی وہ سات کون سی ہے، اسے دریافت کیا جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مایوس نہیں فرماتا، خالی نہیں لوٹاتا. علماء نے تحقیق کرنے کے بعد ایک سات نکالی جو جمعے میں سب سے بہتر سات کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا، وہ سات کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے، خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے، جمعہ کا دورانیہ شروع ہو گیا، یعنی یہ کہ جمعہ کی اذان ہو رہی ہے خطبے کی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد امام نے خطبہ کہا. چونکہ اس زمانے میں واعظ یہی خطبہ ہوا کرتا، کیونکہ لوگ عربی نہیں جانتے، تو اب ہمارے یہاں کیا ہوا بر صغیر میں کہ بھئی عربی خطبے سے پہلے اردو میں تقریر ہو جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ احکامات اسلامی جو ہیں ان کو سمجھنے لگ جائیں. فرما امام جب منبر پر بیٹھ جائے اس کے بعد میں کیا ہو، یہ دورانیہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کب تک رہتا ہے کہ جب امام یہ کہہ لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، منبر سے لے کر کے امام کے سلام پھیرنے تک وہ ساعت موجود ہوتی ہے کہ جس میں بندہ جو مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا. مگر ایک بات اور ذہن میں رہے کہ خطبے کے دوران آپ دعا نہیں کر سکتے ہاتھ اٹھا کر، تو کیسے دعا کریں؟ بلکہ خطبے کے آداب یہ ہیں کہ بالکل یہ سمجھیں کہ آپ ظہر کی نماز چار رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں دو رکعت ہے، دو رکعت کا قائم مقام خطبہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں. علماء نے لکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہو خطبے میں، کوئی آدمی شرارتن کچھ کرے تو اس آدمی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں، خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ چپ چاپ، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. البتہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ امام منبر شریف پر دوران خطبہ بھی امر بالمعروف کر سکتا، کوئی برائی کو اگر دیکھے تو امام منبر شریف نے خطبے کے دوران بھی اس برائی کو روک سکتا ہے. یہ صرف امام کا حق ہے، اور مسجد میں مقتدی کسی کو چپ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. اعلی حضرت امام اہل فاضل بریلوی نے اپنے فتاوی میں کہا کہ حضور علیہ السلام کا نام چومنا بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی، آگے عرض کروں گا، لیکن فرما دو مواقع ایسے ہیں کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو انگوٹھے نہ چومے جائیں. وہ دو مقام کیا ہیں؟ ایک مقام ہے اذان خطبہ، اذان خطبہ میں انگوٹھے نہیں چومے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تلاوت میں جیسے نام آ جائے ما کان محمد ابا احد من رجالک ولکن رسول اللہ وخاتم النبی یا محمد رسول اللہ والذین معه اشد علی الکفار رحماء بینہم، اگر یہ تلاوت ہو رہی ہو تو تلاوت کے دوران بھی انگوٹھے نہ چومے جائیں. یہ دو جگہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ خطبے کے احکامات تو آپ سن چکے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، کان لگا کر کے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اور اس کے علاوہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ انگوٹھے چومنے کو مولانا نے منع کر دیا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں حضرت بلال نے اذان کہی، حضرت بلال جب یہاں پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے ایسے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. اب پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان میں وہی کلمات کہے، صدیق اکبر نے چوما، چوم کر کے آنکھوں سے لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بسمع والبصر. حضور نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا ہمارے ابو بکر نے کیا کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے. ان لوگوں نے سنا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے. کوئی اگر آدمی آپ کے کان میں بد مذہب بے دین یہ پھونک دے تو اس کا بالکل بھی خیال مت کیجیے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احترام میں انگوٹھے چومنے کی اتنی برکت. اور ہماری یہاں تو کتب فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام چومنے والا کبھی اندھا نہیں ہوگا، آنکھوں کی بیماری سے محفوظ ہو جائے گا. ارے یہ تو وقت نہیں، ورنہ میں بتاؤں کہ جس ذات کے نام میں اتنی برکتیں ہوں تو ذات کی برکتوں کا شمار کون کر سکتا. تو فرمایا گیا خطبے کو کان لگا لغو مت کرو. یہ بات آپ نے سن لی تو اب کیا ہوگا؟ میں عرض کر رہا تھا دعا، بس خطبے کے دوران دل میں دعا کرو اللہ تبارک و تعالی جیسے تو نے ہمیں ایمان اسلام کی نعمت عطا فرمائی، مولا اس نعمت کو برقرار رکھ، بد مذہبی کے سہلاب سے ہمیں بچا لے، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمارے والدین کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہماری اولاد کا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہ کے دریا میں کمی نہیں ہے، جو مانگتے جاؤ رب کریم عطا فرماتا. ایک صحابی یہ ہے، کب ہے؟ منبر پر بیٹھ جائے امام تو اس کے منبر بے سلام پھیرنے تک احسن الوعاء لآدابی دعا. یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد ماجی محقق حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کا رسالہ. اس پر ذیل المدعا یہ اعلیٰ حضرت نے اس پر حاشیہ لگایا. سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ دلائل نقل کیے کہ جمعے کے دن ایک وقت اور اس کے بعد میں فرما ایک وقت اور ہے، اور اس پر بھی صریح حدیث. وہ وقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے نے فرمایا اور صحابی نے روایت کیا کہ جس میں دعا قبول ہو وقت وہ ہے عصر کی نماز سے مغرب تک اس ساعت کو تلاش کیا جائے. اور اعلیٰ حضرت اس پر 45 اقوال نقل کی، 45 اقوال نقل کی. لہذا دونوں ثابت ہے. ہمارے جیسے نکمے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر. ارے جمعے کے دن جو جمعہ پڑھ رہے ہو اس کو بھی اپناؤ، اس میں بھی دعا کرو اور عصر کے بعد بھی کرو تاکہ دونوں طرف سے رحمتیں نازل ہوں اور دونوں رحمتیں اور نعمتیں آپ اپنی ہاتھوں سے لوٹیں. اور اس کے بعد فرمایا جمعہ تو اپنی جگہ ہے، ایک عمل اس میں اور خاص. وہ خاص عمل کیا ہے؟ فرما اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. اللہ اکبر، کثرت سے جمعے کے دن درود پڑھو. اور الحمدللہ یہ بات بغیر تردد کے کہی جا سکتی ہے کہ یہ سعادت اہل سنت کے حصے میں آئے. دنیا کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جہاں مسلمان جمعہ پڑھتے ہو اور جمعہ پڑھنے کے بعد حضور پر درود و سلام کا نظرانہ نہ بھیجتے. کوئی دنیا میں ایسی مسجد نہیں الحمدللہ کہ جہاں جمعے کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا نظر نہ ہوتا. لہذا اس سنت کو بھی اپنائیں. میں عرض کر رہا تھا یہ جمعہ بہت ہی صادق اور بہت ہی بہترین دن. آخری کلمات اگرچہ میرا وقت ختم ہو گیا، میں نے یاد ہوگا آپ کو حضرت سلمان فارسی کی روایت جس کو امام بحیثی نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اس کا ایک جزو یہ تھا کہ جو شخص رمضان میں فرض عبادت کرے اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور جو اس میں نفل ادا کرے اس کا ثواب فرضوں کے برابر. مسلمانوں میں کتنی بڑی بشارت. آج تم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو آج کا جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہوگا، جبکہ سال میں شمسی تاریخ میں 365 دن ہوتے ہیں سال. اور قمری حساب سے 351 اور 352 دن سے تجاوز نہیں کرتے، اس میں 70 جمعے تو نہیں آئے، زیادہ زیادہ 48 جمعے آپ آئیں گے، انگریز شمسی حساب بھی آپ لگائیں تو جمعے کا دن ایسا ہے کہ ایک دن جمعہ پڑھنا، ایک جمعہ پڑھنا سلمان فارسی کی روایت سے پتہ لگا کہ 70 جمعے پڑھنے کے برابر ہے، اللہ اکبر. اور خوب یاد رکھیے کہ جمعہ کو بڑے اہتمام انصرام سے فرمایا کہ جس کے 3 جمعے چلے جائیں اس پر مہر لگا دی جاتی، وہ کافر ہو جاتا. علماء اس کی توجیہ کرتے ہیں، فرمایا کہ 3 جمعے کوئی نہ پڑھے اس کا مطلب یہ کہ جمعے کو حقیر جانے، جمعے کو کمتر جانے، رے کیا جمعہ ہی تو پڑھنا ہے کیا ہے، نہیں بلکہ جمعے کو بہت اہتمام انصرام سے پڑھا جائے. حضور علیہ السلام تشریف لائے، جمعے کا دن تھا، دیکھا کہ صحابہ کا پسینہ بہ رہا، پسینے کے اثر سے کپڑے میں کچھ میلاہٹ آ گئی. حضور نے فرمایا اس میں کیا بری بات یہ کیا ہے، میں اس میں ماں نے بات یہ کہ تم جمعے کے دن ایک جوڑا اچھا رکھو، یعنی جمعے کے دن جب نماز کے لیے جاؤ نماز کے لیے تو اس میں کیا حرج ہے کہ بہترین جوڑا تم جمعے کی نماز کے لیے رکھو، اس لیے جمعے کے دن اچھا جوڑا پہننا چاہیے. ہماری فطرت تو یہ ہے کہ نماز میں گھٹیا سے گھٹیا جوڑا پہنتے ہیں، نماز پہنتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، ولیمے میں جاؤ کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، لہٰذا اہتمام انصرام. اس کا ایک ایک منٹ کا دورانیہ وہ قیمتی ہے کہ آدمی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. مگر افسوس ہے مسلمانوں پر، ایک وقت مقرر کہ جمعہ اس وقت ہوگا. آپ نے دیکھا لوگ کس فیاضی کے ساتھ جمعہ چھوڑتے ہیں، میں نے پھر کہتا ہوں حق بڑا کڑوا ہوتا. آپ جب ہم سلام پھیر لیں جمعے کے دن، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، پیچھے سے کئی لوگ کھڑے ہو کر، کوئی اتحیات میں آیا ہوگا، کوئی ایک رکعت نکلنے کے بعد آیا، کوئی دو رکعت نکلنے کے بعد آیا، یہ ہماری نیکیوں سے لاپرواہی. اس قدر ہم مستغنی ہو گئے کہ ہمیں اب گویا نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم نے پڑھا غزوہ بدر میں، آپ جانتے ہیں بے سورا سامانی کا معاملہ تھا، ہر 3 آدمی نے ایک اونٹ تھا، 3 آدمی ایک اونٹ، اور حضور علیہ السلام نے اپنے اونٹ پر 2 کو سوار کرا لیا. اور حضور جب پیدل چل رہے تو انہوں نے کہا نہیں حضور آپ بیٹھ جائیں، ہماری جگہ آپ بیٹھ جائیں. فرما سنو دو باتیں، میں تم سے زیادہ نیکی حاصل کرنے والا ہوں، کیا تم سمجھتے ہو مجھے نیکی کی ضرورت نہیں، میں تم سے زیادہ نیکی حاصل کرنے والا ہوں، اور یہ بات بھی نہیں کہ میں کمزور ہوں، میں تم سے قوی ہوں. لہذا جو قانون ہے کہ 3 آدمی بیٹھے تو میں پیدل چل رہا ہوں جب تک ان کی باری وہ بیٹھے، اس لیے کہ مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت. کیا تمہیں نیکیوں کی ضرورت نہیں، کیا تم اتنے مستغنی ہوگا کہ یہ پتہ لگ گیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے نام الگ کر دی. خدا کے لیے جمعے کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام. دیکھا تراویح، تراویح میں ہم نے دیکھا جب پڑھتے تراویح میں آتے ہیں لوگ، فرض پڑھتے ہیں، فرض پڑھنے کے بعد تراویح میں شامل ہوتے ہیں، عشاء کی نماز کی ایک رکعت کا ثواب جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے پورے مہینے کی تراویح کا ثواب نہیں. کچھ قدر کرو اللہ کے بندوں، پوری مہینے کی تراویح کا ثواب اتنا نہیں جو ایک رکعت نماز جو بجماعت پڑھ لی جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ وہ فرض ہے، جماعت واجب ہے اور تراویح سنت ہے. کبھی بھی سنت کا مقابلہ واجب سے نہیں ہوگا. لیکن ہماری غفلت کا حال دیکھیے کیا، اللہ اکبر. ہماری غفلت یہ کہ جمعے میں، یہ تو امام اعظم کو دعا دو کہ وہ کہتے ہیں اتحیات میں بھی کوئی شخص شامل ہو جائے اسے جمعہ مل جاتا. ورنہ بعض علماء نے لکھا جس کی ایک رکعت گئی تو گیا جمعہ، 2 رکعت گئی تو گیا جمعہ، اب وہ زور کی نماز پڑھے. الحمدللہ مسلمانوں، اس میں شک نہیں کہ جمعہ ہو، عیدین ہو، تراویح ہو، اس میں مسلمان خاص اجتماع میں آتے. کاش کہ رویش ہماری ہر مہینے ہو جائے، کاش کہ رویش ہماری سال ہر سال ہو جائے، ہماری زندگی بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے. یہی جمعہ کا پیغام تھا. وما علینا الا البلاغ.